राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 14 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम ज्योतिस्तमसा परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेष्विष्ठितम्। ज्योतिषां वितज्योति वो परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योति क्या है कि जो अपने को स्वतः प्रकाशित करे और दूसरों को प्रकाशित कर दे उसका नाम ज्योति है। जैसे दीपक है खुद भी दिखता है सबको दिखाता है, जैसे सूरज है खुद दिखता है सबको दिखाता है, जैसे चंद्रमा है खुद दिखता है और को दिखाता है, जैसे तारे हैं और आप दिखते हैं लोग दिखाते हैं, बिजली चमकती है खुद दिखती है दूसरों को दिखाती है, अग्नि होती है वो खुद दिखती है औरों को दिखाती है, तो औरों को दिखा वो ज्योति है। तो ज्योति ये प्रकाश रूपी ज्योति बताई। इसके सिवाय हमारी नेत्र है वो भी एक ज्योति है जिससे पता लगता है काला पीला सफेद धूप घाम संधि ये भी ज्योति है एक प्रकाश है। ऐसे कान है जो भी एक ज्योति है। ये शब्द है ध्वन्यात्मक है वर्णात्मक है क्या है शब्द को पहचानने के लिए ये ज्योति इसको प्रकाशित करता है। ऐसे घ्राण हमारी इंद्रिय ये भी प्रकाश सुगंधी है दुर्गंधी है सामान्य है। ऐसे जीव भी ज्योति है खट्टा है मीठा है सरपरा है ये उस ज्योति में दीखता है। ये त्वचा भी एक ज्योति है कि जैसे कड़ा है कोमल है चिपचिपा है सरल है ठंडा है सब दीखता है। तो ये ज्योतियां हैं। ऐसे मन ज्योति है बुद्धि भी ज्योति है। मन के द्वारा मनन होता है वो दीखता है वो मन की ज्योति है। बुद्धि के द्वारा निश्चित करते हैं वही निश्चय करने की ज्योति है। तो ज्योति स्वामी पिता ज्योति ज्योतियों का भी ज्योति है परमात्मा। यद आदित्य गतम तेजो जगत वाषे थे खिलम यश यग्नि तत्तेजो विद्धि नामकम यथा प्रकाश रवि जैसे प्रकाश करते हैं ऐसे वो परमात्मा सबको प्रकाश किया। सब कार्य परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई तो उसको ऐसे जानो कि सबसे पहले आरंभ में जो बात आती है देखते हैं फिर चलते हैं हरेक काम सोचते हैं फिर करते हैं पहले मन में आती है फिर करते हैं। जो ये पहले आती है वो ज्योति परमात्मा की है। पीछे मन बुद्धि की इंद्रियों की ज्योतियां है। सबसे पहले प्रकाश परमात्मा के द्वारा होता है फिर हम मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्रकाश होता है। कोई काम करते हैं तो पहले देखते हैं फिर चरण धरते हैं। सूरदास जो लकड़ी से देख करके चलता है तो जितनी क्रियाएं होती है हमारी चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो चाहे वाचनिक हो सब प्रकाश में होती है। तो सबका असल प्रकाशक परमात्मा है। इस ज्योतिया में आदित्य गतन तेजो जगतवास है चंद्रवशी आदिगत तेज है स्वयं ज्योति नहीं है। तो स्वयं ज्योति परमात्मा है उस शरीर में ज्योति आती है। ये ज्ञान जितना होता है ज्ञान इंद्रिया से अंतःकरण से ये ज्ञान का आधार वो परमात्मा है उससे ज्ञान होता है। कोई भी आप काम करें तो पहले मन में आती है वो जो पहले मन मान में आती है ज्योति आती वो परमात्मा की आज्ञा होती है। हर एक काम करने में पहले संकल्प होता है वो उसी बाद में संकल्प विकल्प हो करेंगे न करेंगे करेंगे ये संदेह होते हैं। पहली ज्योति परमात्मा की है तो ज्योति भी सब काम होते हैं, प्रकाश के अंतर्गत में होते हैं। जैसे आप हम सब बैठे हैं तो एक प्रकाश के अंतर्गत है, प्रकाश के भीतर है बैठना हमारा, बैठना उठना चलना बोना खाना पीना सब प्रकाश के अंतर्गत है। तो हमारी दृष्टि चीजों की तरफ रहती है, प्रकाश की तरफ नहीं रहती है। जैसे अभी भाई भाई बैठे बहने बैठी है बैठे इनकी तरफ ख्याल है, ये ख्याल नहीं आता कि पहले ज्योति है पीछे रही है दिखते हैं सभी, ये पंडाल दिखता है खंबा दिखता है वृक्ष दिखते हैं, ये दिखते हैं तो पहले प्रकाश दिखता है। ऐसे पहले ज्ञान होता है, कोई भी बोलता है चलता है काम करता है तो सबसे पहले ज्ञान आता है, वो ज्ञान परमात्मा का है और उसकी सत्ता है वो परमात्मा की है। संसार की सत्ता मानो संसार है, संसार के ऊपर है ये तो है का आरोप है भीतर है उसके भीतर संसार है के भीतर उल्टा देखते हैं संसार में है देखते हैं संसार है नहीं, वो ज्योति है। तो सबसे पहले प्रकाश मिलता है वो परमात्मा का मिलता है। कोई भी काम करें तो पहली जो मन में आती है वो प्रकाश परमात्मा का है। अगर उसका ख्याल रखें तो प्रकाश ही तब ख्याल रखें तो सत्व तत्व ज्ञान हो जाए, परंतु मनुष्य की तरफ दृष्टि रहती प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं होती। ऐसे सब जितने काम होते हैं उस प्रकाश के अंतर्गत होते हैं, उस ज्ञान के अंतर्गत होते हैं। वो ज्ञान है वो सत होने से नित्य होने से सत कहते हैं, ज्ञान प्रकाश को बोले चित कहते हैं, और उसको कोई विकार कोई हलचल नहीं श्वास आनंद है वो सच्चिदानंद परमात्मा है। तो होनापन दिखता है संसार का, ये उत्पन्न होने के बाद होनापन है और उसका उत्पन्न होकर होना का नहीं है। नायम भूतवा भवितावान भूय, पैदा होकर फिर होने वाला नहीं, वो स्वतः होने वाला है, स्वतः सत्ता है, स्वाभाविक सत्ता है, सत रूप से है रूप से है रूप से। तो सामान्य जो है रूप से ये परमात्मा का स्वरूप है। इस तरफ दृष्टि हो तो बहुत जल्दी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, है ये दिखता है सत्ता, अपना स्वरूप ही वो सत्ता ही होना पर ही अपना स्वरूप है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां आम ये अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप सत्ता है, वो सत्ता है चेतन है, वो स्वयं सत्ता अपने आप को जानती है। इस बात को सत कहते हैं, वो चेतन है आनंद धन है स्वतः सिद्ध है, वो सबको प्राप्त है। असत अप्राप्त असत जा रहा है, ये सत संसार उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, और सत है वो स्वतः है। आपकी अवस्था बदली है, शरीर बदला है, देश बदला है, काल बदला है, परिस्थिति बदली है, साथी बदले हैं, सामग्री बदली है, आप नहीं बदले हैं, आप तो वही हैं। आप जो वही हैं वो संसार में, वो संसार बदला है परमात्मा है, वो परमात्मा में है आपने है वो है एक है। शरीर और संसार ये भिन्न भिन्न है, ये है बदलने वालों का समुदाय विभाग, और बीच में चेतन जो व्यापक आप अपने में स्वयं है संसार में परमात्मा है, ये सत विभाग है और ये असत विभाग है, दोनों का विभाग है। तो असत के बीच में सत व्यापक परिपूर्ण है, उस सत के कारण से असत भी है दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह साया, जिसकी सत्यता से ये असत माया भी सत्य सत्य दीदी है, संसार भी है दिखता है। तो है नहीं है ये तो नहीं है, पहले नहीं था फिर नहीं में चला जाएगा, नहीं में स्थित रहता है, तो नहीं है नहीं और वो है तो नहीं को भी है दिखाता है, इतना है विलक्षण है। उसकी सत्ता से ही सत्य वाले होता है, स्वयं सत्ता नहीं है, नहीं स्वयं सत्ता कैसे असत बदल रहा है तो बदल रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है इससे तेजी का प्रवाह चलता है, से समुद्र नाश समुद्र में जा रही है, ऐसे सब अभाव में मौत में जा रहे, संसार सब असत में जा रहा है, नाश में जा रहा है वो परमात्मा है में स्थित अपना रहे तो अपने आप अपने आप स्वयं में सह में स्थिति है। संसार है, जीव है, संसार है, शरीर है, ये शरीर संसार जाने वाला तो है और रहने वाला है, वो है वो परमात्मा का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है और है वो ज्ञान रूप विश्वास चेतन के सत चेतन आनंद, सत चेतन आनंद घन घन आनंद है, उसमें दुख है प्रवेश की जगह नहीं है। जैसे पत्थर में शिला घन होता है, जैसे बर्फ में जल जल घन होता है, जैसे कांच में है। आप उस चूल्हे पर रख दो पत्थर तप जाएगा तो उसमें तपत भीतर प्रवेश हो गई तो पूल दिया जब तो जिस जगह नहीं होती तो कैसे अग्नि प्रवेश होती। लोह होता है उसमें भी अग्नि प्रवेश हो जाती है तो इसमें पोल है, परमात्मा में कोई प्रवेश नहीं था। सच्चिदानंद घन है, वो सच्चिदानंद घन वो असत करता है, सत के कारण से ये असत दीनता, असत भी सत दीनता है। जैसे चिड़ों का आचार बिल्कुल फीका होता है, बूंदी बना चने में डालने से मीठा है तो चना मीठा नहीं है, वो बूंदा मीठा नहीं है, चीनी है मीठी। ऐसे इसमें है परमात्मा है वो मीठे है, ये तो फीका है सब, इसमें आनंद नहीं है, सुख नहीं है, वो फीका मीठा परमात्मा है, उससे ये भी मीठा दिखता है, सुहावना दिखता है। जैसे प्राण से शरीर से जीवित दिखता है, प्राण से जब मुर्दा हो जाता है, ऐसे इसमें सत्ता है परमात्मा, इसमें है पर दिखता है, सच्चिदानंद रूप आनंद स्वरूप, सचित आनंद स्वरूप है। तो वो सचित शरीरों में इस शरीर में एक है, सब एक है, पांच भौतिक भी एक है, प्राण भी सब में वायु एक है, गर्मी है तेज वो भी इसमें एक है, आकाश भी सब में वो एक है, पृथ्वी भी सब में एक है, गीलापन भी सब में जल एक है। जैसे पांचों तत्व एक है ऐसे वो परमात्मा एक है। ये तत्व भी बदलने वाले हैं पर वो चेतन बदलने वाले नहीं है, वो है जो कहती हूँ परिपूर्ण है, सम शांत आनंद घन चित घन। और संसार ये परिवर्तनशील है तो इसकी सत्ता स्थिर नहीं है, है ही नहीं स्थिर, हरदम ज्यादा हरदम एक क्षण भी टिकता नहीं। इस वास्ते संसार को दो बार नहीं देख सकते, दोबारा देख तो दू जाए, जैसे बचपन में देखते थे बचपन देखते थे, आज जवानी पर देखते जवानी बूढ़ापन देखता है वृद्धा होता तो ये बदल गया ना, तो बदलना हम तो ज्यादा अवस्था बदलने से बदलना मानते हैं, बालक से जवान हो गया तो जवान हो गया तो एकदम बालक से जवान थोड़ा ही हो गया अचानक ही। ऐसे ही जैसे घड़ी का सुई फिरती है तो एक चक्कर लगाता है तो वो पांच मिनट चलती है, अरे मिनट वाले एक चक्कर लगाते तो पूरा, दूसरा चक्कर लगाता है बारह घंटा से एक घंटा, अब वो लगाता है चौबीस घंटा से एक घंटा, बारह घंटा से लगा दे चाहे एक घंटा से भी लगाता है, एक मिनट में भी लगाता है, तो मिनट के लगाने उसमें सब सुई घटती चलती है और तारीख का सुई जो पूरी चौबीस घंटा हो जाएगा फट पड़ जाएगा तारीख आ जाएगी। तो ये हरदम चलता है, इसकी गति दिखती नहीं है। ऐसे संसार सबका सब परमात्मा में निरंतर जा रहा है, उस निरंतर को प्रकाश जाने को निरंतर प्रकाश करने वाला चेतन है, इन नहीं में है विनिश्चित तो अविनिश्चितम ये पश्यति स पश्यति, उस अविनाशी को देखे वो है सब में है की तरफ दृष्टि जिसकी है, ये तो नहीं में जा रहा है, नहीं था पहले फिर नहीं हो जाएगा, बीच में है दिखता अव्यक्त आदि नहीं भूतानी व्यक्त मध्यानी वार्ता यार अभ्यंग दिनानी, पहले अव्यक्त बीच अव्यक्त बीच में व्यक्त है तो आधा बनते तो यह नास्ती वर्तमान तथा सिद्धांत है, आदि अंत में नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता है, यार आदि अंत में होता है वही बीच में होता है, तो संसार के आदि में परमात्मा अंत में परमात्मा तो बीच में परमात्मा ही है, संसार पहले नहीं पीछे नहीं तो वर्तमान में नहीं है। बड़ा सिद्धांत है। पहली है पीछे है, वो बीच में भी है, पहली नहीं है पीछे नहीं, वो बीच में भी नहीं है, पर बीच में नहीं होता भी है, वास्ता दिख रहा है, तो ये दिखता है बीच में है उसी दिखता है, स्वयं की सत्ता नहीं है स्वयं दिखने की, स्वयं तो क्षण भंगुर है। तो वो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता सबसे पहले प्रकाश होता है, फिर काम होता है, फिर क्रिया होती है, पहले मैं हूँ काम करूँ ऐसा आता है, नींद खुलते ही मैं हूँ, फिर कहाँ है देश काल अलीगल, तो पहले अपनी सत्ता का ज्ञान होता है, उठते ही देश का काल का ज्ञान दे ही होता है, अपने होना पर ज्ञान तो सदा रहता ही है, अपने होना ग्रहण ज्ञान तो सुसुप्ति में भी था, तभी क्या मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, तो सुसुप्ति का ज्ञान था उसमें भी, अब भी है, उसमें ज्ञान को प्रकाश करने वाला अंतःकरण इंद्रिया नहीं थी, इस बात प्रकाश कैसे करे, प्रकाशित नहीं कर सकते था उसे, तो वो जो हरदम रहने वाला है वो अपना स्वरूप है, ज्योतिषा ज्योति तमसा परमोचिति ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम श्री सर्वस्व विष्ठित सबके हृदय में विराजमान है नित्य निरंतर सर्वस्वेश ईश्वर सर्वभूतानाम सिद्धेश मया तत्मिदम सर्व जगदूर्ति ये सर्वमिदम तत्म पुरुष पर अपार्थ भक्त्या लब्ध्य शांत स्थानी भूतानी ये न सर्विदम तथा उसकी तरफ दृष्टि रखना वाला दृष्टि होता है, सोने के खिलौने की तरफ दृष्टि रखना सोना जानता नहीं, सोने की तरफ दृष्टि है वो दृष्टि सही है, ये तो कारण तो बदलता रहता है, आकृति बदलती रहती है, रूप बदलता रहता है, सोना बदलता नहीं है तो वो कब हुई, ऐसे परमात्मा बदलते नहीं, संसार बदलता है, इस बदलने में जो न बदलने वाले को देखता है वो ठीक देखता है, और बदलने वाले को देखता है वो ठीक नहीं देखता है, उसे देखना गलत है, क्योंकि तो सही रहेगा नहीं, सही तो है वही रहेगा, नहीं वो सही कैसे रहेगा, तो नहीं को है मानते हैं इसी से ही है का ज्ञान नहीं होता, नहीं को है मान लिया तो यहां ही टिक गया, इसे अगर भीतर पहुंचे ही नहीं, उधर दृष्टि गई ही नहीं, ऊपर ऊपर देखते ऊपर ऊपर, संत महात्मा उस भीतर को देखते हैं, पंडिता समदर्शी है, वो सम जो परमात्मा है विषम में सम है अनेकों में एक है नष्ट होने में अविनाशी है, वो उसको देखते हैं, और देख दृष्टि है उसमें, ये सूक्ष्म तादाद विज्ञ है, सूक्ष्म होने से वो अविज्ञ है, ज्ञान स्वरूप सम आनंद ज्ञान सद ज्ञान चित ज्ञान परिपूर्ण है, उस है की प्राप्ति करनी है, जो प्राप्त है सदा प्राप्त रहता है, और ये कभी प्राप्त नहीं होता, कभी प्राप्त नहीं होता उसको तो प्राप्त मानते हैं, सदा निरंतर प्राप्त उसको अप्राप्त मानते हैं, यही वह मिटाना है, यही मिटाना है मनुष्य की, मनुष्य जन्म की सफलता इसी में है, नहीं तो मनुष्य जन्म हो जाए पशु जन्म क्या फल पड़ता है, मनुष्य जन्म उसे जान सकता है, इसमें हर समय ये सावधानी इसमें है, ये नष्ट होने वाले अविनाशी है, ये परिवर्तन होने में अपरिवर्तनशील है, अनेक में वो एक तत्व है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता में भी तत्व एक है, ठीक में बैठी में भी वो एक है, उस एक को देखना है, विनिश्चित अविनिश्चित यह पश्यति सपश्यति नारायण नारायण नारायण ये बात है मेरा।